राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2056 1 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 9 बजे हिसार हरियाणा राम पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराजरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण। दूसरी बात बताओ, वो बात तो ऐसे है कि नाम भी मन से लो और गिनती भी मन से ही रखो, बोलो मत ही मन में ही, बड़ा ही मत रखो, ही उसे गिनती रखो और पूरा 108 बार नाम ले लो, उसे बीच में मन चावे मन जला जाए तो छोड़ दो, फिर एक हो। इस तरह एक माँ कही थी, वह माँ आपके समझ में नहीं आवे तो दूसरी सरल विधि दर्शी दी, भगवान का नाम लो और कान से सुनो, बस दो बात है, राम राम राम राम राम राम, ये कान से सुनता रहो, जो नाम ले कान से सुनो, और सुनिया बिना नाम चला गया तो छोड़ दो, फिर शुरू क्यों इतनी बात रखो, ये सुगम पड़ेगी उनसे सुगम है ये, और इसमें समझ में याद बताओ राम राम तो मन रिकवर से लो, शुभ सा बोलो, ये बोलो और कान से सुनोगे राम राम राम राम राम, गिनती बोले मत रखो, कान से सुन लो, सुने पर नाम चले जाए तो फिर पासी जपो, सरल थे, अब किसी समझ में आए तो बोलो भाई राम राम राम राम राम। बात क्या है कि मेरा विचार ऐसा रहता है कि आप भजन करो तो भगवान का भजन हो, नहीं तो माला तो मुख में फेरे, जीव फिरे मुखमाए, मन में तो समदेश फिरे, यह तो स्मरण ना है, इसको हटाने के लिए मेरे कल है, माला तो आर कल में फिरे, जीव फिरे मुखमाए, मन में तो समदेश फिरे, तो स्मरण कैसे हुआ, वो भी मैं कहते मैं मानता हूं वो भी ठीक है, नहीं करने की विचार है, जो करता ही नहीं उनकी अपेक्षा ये भी करना अच्छा है, कम से कम नाम लेता तो है मुख से, परंतु स्मरण नहीं हुआ, ये स्मरण तो मन लगे जब हुए, माला तो मुख में माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख में बनवा तो समुद्र से फिरे, तो स्मरण कैसे हुआ, मन लगाने के लिए कहता हुआ। उस दिन भाई ने पूछा कि मन लगाना ठीक होता है, मैंने कहा मन लगाना कोई ऊंची बात नहीं है, नहीं ये ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हारी मान लेंगे हमारी क्या बात आएगी, तुम्हारी बात में मानने में हमारे क्या बात आएगी, तुम्हारा हित हो वो बात आप मानते नहीं, मैं तो आप बात बोल लूंगा, मेरी बात तो तुम्हारा उससे ज्यादा हित की है, वो मैंने यही हो गया तो ठीक है, बहुत ठीक है, मेरी कोई बात नहीं लगती। मैं बताऊं सब इससे ज्यादा लाभ की बात बताओ, वो कहते हैं ये ठीक है, वो ठीक है, तो तुम्हारी बात मान लेगा, हमारी बात क्यों बना पाएगा, तुमको तो ठीक है। तो फिर ऐसे करो कि राम राम राम राम राम राम राम, इसको काना से सुनो, काना से सुनियो बिना मत जाने दो नाम। आपको जबोर आप ही कानों से सुनो, ये सुन पड़ता है, अपने कानों से सुनो, इसमें बाधा जी बोलो, आप करके देखो फायदा होगा। मेरे विचार से ऐसे आप जपो तो आपको फायदा होगा। ऐसा कान से नहीं सुना छोड़ दो, फिर से सुना राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सीधी सरल बात है, बड़ी सीधी है। इवन नहीं आवाज सुनने बोलो, आवाज बोल दो। वो तीसरी बार पूछा फिर समझ में आया, छोड़ो उसको। मेरे से कई पिछले विधि आए, कई विचार है, मैंने कई बातें सुनी है, कई याद करी है, कई याद हो गई है, तो ऐसे से आप जब तो लाभ होगा। परंतु मन वा तो चौदिश फिरे, ये तो स्मरण ना है, स्मरण नहीं हुआ भाई। परंतु इसको भी मैं नहीं करना रे बैठे, इस वजह से समझाऊ, जो करता ही नहीं बिल्कुल ही, उस वजह से समझाऊ। मैं तो भाई माया ने कहता हूँ कि लड़का कह के मोल श्रवण डालो, तो भाई माला फेर दे, मारा राम राम राम राम माँ फेर दी, अच्छा जी मिले कभी इस माला कहीं फेर ली, माल देर सुन लिया भाई, पर तो कुछ तो किया कि नहीं, भाई माला फेरी है। इतने बच्चा सोचता हूँ जो किसी तरह से नाम लिया जाए, भाव कुभाव नखाल सहू नाम जपत मंगल ऋषि दसहू। मेरे कहने नहीं केवल गोस्वामी जी भी लिखते हैं, भाव कुभाव नखाल सहू नाम जपत मंगल ऋषि सहू, जब तो किया नाम का जब किया, नहीं करने की अपेक्षा तो अच्छा है, इसमें संदेह नहीं है। परंतु नाम सुनते रहो, नाम बोलते रहो, और कान से सुनते रहो, ये दो काम आप कर लो, बहुत बढ़िया होगा, उससे आपको ज्यादा लाभ होगा। जैसे उस भाई ने कहा कि मन कैसे लगे, मन तो मन लगने की बात बने, मन ने बात कही था कह दी जाना मन ने कि तो कर, तो मन लगेगा भाई, जो मन से ही तो सुनो और मन से ही गिनती रखो, या मन से ही नाम लो तीन लगाते, अब गिनती रख छोड़ दी। उस भाई के लिए वैसे मन कैसे लगे भाई, दूसरे पूछो, पूछा ही नहीं उन्हें। ये काम करते नहीं आप, कृपा संधो कोई बातें करते हैं, चेला बनते हैं, गुरु बना लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, रति बात कही, अब कल्याण कैसे हो जाएगा, ये बात मेरे ज्ञान तात्पर्य है। आप गुरु बनाओ तो कम से कम जप तो करो, दादा दादा दादो जप करो, जप करो, माला तो फेरो, माला ही नहीं फेरते, गुरु बना लिया, बस गुरु बना लिया भाई, और इनसे फायदा नहीं होगा। अब बनाओ थोड़े बनाओ, थोड़े बनाओ, गया मारे से मेरे को सुने पूछते हैं, मैं तो सम्मति देता हूँ आपका कल्याण हो, जैसे अपनी तरफ से भूल हो जाए माफी कर देना, मैं नियत में मैं खराबी दी है, नियत में मेरी खराबी नहीं कि आपको धोखा दू, ये नियत नहीं है, भूल हो जाए तो हो जाए। तो ऐसे करो कि नाम को कान से सुनो और नाम लो गिनती न से ही, ये सगा फल पड़ेगा, गिनती कठिन पड़ेगी, जितनी कठिन पड़ेगी उतना ही मन ठीक होगा, क्यों उन भाई का प्रश्न मन नहीं मन पर था, तो मन में तो भाई मन को सौंप दिया जाए काम, वो काम करेगा तो मन ठीक होगा ही, मन से ही तो नाम लो, मन से ही गिनती रखो और मन से ही सुनो। तो गिनती रखना ये कठिनता पड़ती है, तो गिनती मत रखो, कान से सुनो, इतनी जरूर रखो, फायदा होगा आपको। अब समझ में आए तो बोलो, ये बात समझ में नहीं आए तो बोलो, कोई बोलो, राम राम राम राम राम, कान से सुनो बस, गिनती इधर से ही। मैं 40 वर्षों में जो प्राप्त नहीं कर सका वो थोड़े सत्संग में मुझे उस दिन बात मिली, मैं बहुत निहाल हो गया। लाभ की बात कहता हूँ मैं मेरी तरफ से लाभ की बात कहता हूँ, अब मांगे आप न माने आपकी मर्जी है। कहते हैं आपने कहा मन से ही बोलो और मन से ही सुनो और मन से गिनो, मन से गिनो, ये तो सब इंद्रियों का काम हो गया, भगवान तो इंद्रियों से बाहर है, फिर ऐसे कैसे भगवान मिलेंगे। तो मैं कहूँ मानते नहीं, आप कहते हो मन लगेगा, मन लगेगा जरूर, क्या क्या मन कैसे नहीं लगेगा, मैं तो मन कैसे नहीं लगेगा, जो राम लो लो और कान मन से सुनो और मन से गिनो, मन नहीं लगेगा कैसे। बात भाई ये बताए पूछे थे मन रही, भगवान जी बात पूछी नहीं, मैं क्या को नहीं मन लगना चाहिए, कहते मन नहीं बताओ, तुम जैसे पूछो वैसे बताओ, मन कैसे नहीं लगेगा बताओ, आप इतना बताओ मन कैसे लगेगा, कैसे नहीं लगेगा बताओ, बोलो नाम मन से ही नाम लो, मन से ही गिनती रखो, मन से ही तो गिनती मन में रखोगे तो मन क्यों नहीं लगेगा, ऐसा गिनती छूट जाए फिर वो छोड़ दो उसको, बिल्कुल मन लगता हुआ 100 बार दाम ले लो आप 108, बहुत लाभ होगा। लाभ की बात कहता हूँ, आप कहते हो भगवान और रे भगवान, ये तर्क अपने काम चलेगा ही नहीं, ये क्या फायदा नहीं करेगा, तर्क तरह का फायदा नहीं है, तर्क नाम है प्रतिष्ठानाथ, तर्कों की प्रतिष्ठा नहीं है, तर्क कहता हूँ माँ को तर्क कहता हूँ लिखा है, कुतर मत करो, नाम से पकड़ो तो राम राम राम, मन सुनो मन से बोलो, मन से सुनो मन से बोलो, ये तो आगे समझ में नहीं आए से बोलो, यू करो बोले नारायण नारायण, बोल बोलो। आप कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति की तरफ चलो, संसार को छोड़ करके भगवान की तरफ लगो, हाँ। लेकिन हमको भगवान संसार से सुंदर कोई दिखे तब तो हम लगे, संसार से सुंदर कोई दिखता ही नहीं, अरे देखते से नहीं लग रहा, देखता हूँ मैं हूँ, मेरे किताब लगाते देखता मैं हूँ, मेरे मन लगाते हो झूठी बात कहते हो, देखना नहीं है, मैंने कहा पास देखा नहीं, बाप दादा नहीं, पीढ़ी में नहीं देखा, अरे पास अच्छा लगे पास मिल जाए, पास लोहे को सोना हो जाए, देखियो पास, ये देखना कारण नहीं है, देखता मैं हूँ, मेरे मन लगाते हो, देखना थर्मा देखता कि तब मन लगता है, देखना कारण नहीं है, जिसको कीमती समझे आप बढ़िया समझते हैं उसे मन लगेगा, आप रस समझते हैं सुख समझते हैं फायदा समझते हैं उसे मन लगता है, देखने मन लगता है, ये बात झूठी है, आप सोचो हमारी बात सोचो आप समझो। अच्छा और कोई बात मार्मिक, कोई मार्मिक बात आती नहीं, देखो भैया मैं एक बात कहता हूँ, आप पूछते हैं अपनी स्तर से, जो आदमी बोलेगा अपने स्तर पर ही तो बोलेगा, जितना जानता है तो ऐसे स्तर पर आप प्रश्न करते नहीं, क्यों नहीं करते, उतने स्तर पर ही है आप, उतना ही प्रश्न करते हैं, उससे आपका फायदा नहीं है, आप अपने स्तर से ही तो प्रश्न करते हैं, मैं क्यों गहरी बात पूछो, गहरी बात पूछते कैसे, जिस स्तर पर है उस स्तर से पूछते हैं, हमारा दाय नहीं आता हूं, इससे तो हम बढ़िया बात कहेंगे, बिना पूछे कहेंगे तो अच्छी कहेंगे, हम बोलेंगे तो हम स्तर से बोलेंगे, तुम पूछो तुम्हारे स्तर से पूछोगे, और क्या करे आदि बताओ, नारायण नारायण। आप अब एक और बताता हूँ, किसी तरह से आप नाम लो, किसी तरह से मन मन लगो और मत लगो, कठे फिरो माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मगुमाए मना सौंदर फिरे तो भी फिरो, तो भी माला फेरो, आठ दस माला फिर रोजगार फेरा करो, दस पंद्रह माला रोजगार फेर दे, फायदा होगा नुकसान नहीं होगा। इस तरह से पर मन लगाना चाहो तो वैसे लगेगा, ऐसे लगेगा नहीं, पर नए नाम जप करते हैं उसी अवसर नाम जप होगा फायदा होगा। अखनाथ मंद करना श्रेय, नहीं करने से मंद करना भी अच्छा है, कल्याणदायक है, ऐसा है। मैं बाधा जितनी बाधा बैठी है सबको दस दस वाला फेर करो, मन लगो मन लगो कुछ लोग दस दस वाला फेर लो, कृपा करो मनोगे दस दस वाला फेर, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, एक बढ़िया हुआ ऐसे चौदह माला फेर लो, बहुत ही बढ़िया उत्तम चीज है। फेर लो किसी तरह से, किसी तरह से ही फेर लो, आप चलते फिरते बैठ दो, बैठते सूच कर दो, बीच में बोलो मत, चौथे मानो बीच में बोलो मत, बीच में बोल जाओ तो बस एक सेंज हो, बीच में बोल गए तो बस एक सेंज हो, दस माला सब ग्यारह माला हो गई और बोल गए तो फिर बस एक सेंज रहो, चौथे माला फिर फेरो, बोलो मत, ये राम राम करो, ये शुरू है। परंतु मन ज्यादा लगे उतना कीमत कैसे होगी, गाले जितने मीठ हो गए तो मीठ डाले जितने ही गए, पर नहीं करने की अपेक्षा करना भी बड़ा अच्छा है। आप राम राम राम राम राम राम राम राम, आप लोगों से प्रार्थना है दस दस माला फेरो, आप मन लगो मत लगो, आप अभी हो इससे ठीक होगा होगा होगा, ठीक रहता हूँ दस दस माला फेर लो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, पूरी नहीं माला पूरी नहीं हुई, राम राम राम राम राम राम राम, पापा काटो पूरी का, बार बार देखे मैंने माला है नहीं, मैं बताते आप माला बार जब हुई, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, लेकिन बार बार लंबी पड़ी अभी दिल राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम संत है, संतों ने कहा तुम माला फेरो, तुम माला फेरो, ने कहा किसी तरह माला पूरी कर देना, माली पूरी की तो जो भाई भैंस मर गई, किसी कहते माला फेरी भैंस मर गई है, पढ़ा लिखा महाराज आपनी माला फेरी मारी भैंस मर गई है, कि भाई छोड़े तो एक और मर जाएगी, भैंस में माला मेरी भैंस मर जाए कोई संभव है, पर वह जचगी तो कहते हैं छोड़ेगा तो एक और मर जाएगी, क्यों नाम छोड़ी मत एक मरी लग दियो गरीब जो छोड़ेगा तो एक और मर जाएगी, राम राम राम राम राम। एक आदमी था उसको कहे तू नियम ले ले भाई नियम, तो माला फेर टाइम नहीं मिलता, ये कोई टाइम नहीं मिलता, अच्छा तू बता क्या नियम ले हो? कि मेरा और ये कुंभार है, कुंभार का मेरा घर पास पास में चाट था, वो चाट कुंभार का है, हमारे मित्रता भी है, मैं चाहूँ तो खेत में दोनों ही रहूँ साथ ही रहूँ, इस कुंभार का मुख देकर बैठाऊंगा, अच्छा ये नियम ले संतर का ही ले ले, हम नियम लिया देखो जानो खेत जल्दी लोग आई कहे रोटी तैयार है खा लो, अरे मुंह महाराज गण मुंह देखा बार बार सर देख देगा कि तो मिट्टी लावा गया वो तो, अच्छा दौड़िया थोड़े थोड़े जो मैंने एक मिलिया चरों मिला रुपया देखियो बारे चार देखा नहीं कोई दूसरा तो नहीं देखा है देखियो देखियो मैंने वो पास्ता लियो अरे पाचवा अजय अजय पासा बच्चा ये देख लिया देख लिया देख लिया अरे अजय देख लिया तो दूसरे मत गई और तो मत गई आधा तेरा आधा मेरा संतों के जो फायदा फायदा अब यू किसी तरह तू भगवान लग जाओ रे भाई ते किसी तरह से लग जाओ भगवान में कृपा करो कृपानाथ गुरु बनो चेला बनो कहीं बनो कहीं छाओ ते भगवान में लग जाओ मेरी प्रार्थना ये है कि आप भगवान में लग जाओ किसी तरह से दस बारह फिर दस दस बना बना बना बना बना बना बना बना बना बना बना बना तो भी फायदा न करने से फायदा है ही पर एक माँ पूरी कैसे हुए पूरी हो जाए तो पाप घटे हाजर तो लेकिन बात करेंगे नित नेम क्योड़ा है नित नेम कर ले पैसे कोई काम नहीं। कलकत्ता में भाई भजन करते थे गांव गए वो कहते उतना भजन होता नहीं गांव में समस्या पर स्नान नहीं कर सकते कलकत्ता में करना पड़ता है कितने का परेशान है उठ काम करना है वो काम करना है तो बिना काम बिना भाई मन लगता नहीं आप लगो किसी तरह से लग जाओ तस्मात केनाप्युपाय मन कृष्ण निवेश किसी तरह से मन भगवान में लगाओ अन्नदाता कृपा करो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम फिर उसे कृपा फिर कृपा तो सहो यो करो यू ही इस तरह से करो आप लग जाओ कृपा करो कृपानाथ भजन में लग जाओ भगवान में लग जाओ भाई बड़ी कृपा होगी कैसा महात्मा है कैसा संत है ते पूछो करना शुरू कर दो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भैया मन में एक चिंता लगो भगवान कैसे मिले भगवान कैसे मिले भगवान कैसे मिले भगवान कैसे मिले या अगर लगन लगाओ बहुत लाभ होगा। घरे धंधे में समय खराब कर दिया सभी लोग दिया बहुत समय चला गया मौत नजीक आ गई राम राम राम राम राम राम हे नाथ भगवान कैसे मिले भगवान कैसे मिले ये मन में रखो आप बहुत फायदा होगा। अब करो कृपा रखो चेला बन गया बस चेला बन गया कोई मतलब नहीं चेला बन गया मेरे को बात मिले ऐसे भाई लगो तुम चेला बन लो राम राम करो चेला बन गया बस करना करना कुछ नहीं चेला बन गया रुपया दे दिया दारू दे दी चादर दे दी कंठ दे दी चला बन गया अच्छी बात है भैया मैं राम राम कितना करते हो वो तो नहीं करते गए तो भले चेला मत बनो भगवान का नाम तो लो भाई इतनी कृपा करो कृपा सर लो भगवान का नाम हे भगवान हे नाथ मैं जो एक मारा फेरो राम राम राम उसमें पांच बार हे नाथ मैं भूलू नहीं पांच बार एक बड़ा पांच बार कह दिया करो चाहे जो फेरो चाहे जो ही फेरो आठ दस बार ऊर्जा फेरो और एक बार में पांच बार हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं ऐसे पांच बार कह दो और बार फेरो बहुत लाभ होगा कृपा करो दस दस बड़ा दस दस दस दस बड़ा दस दस एक ही भाई दस राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम छोड़ा भी मैं माँ फेर रहे पहले तो माँ फेर ले फायदा होगा। सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ। एक जाट था जो अच्छा था अपना, उसने डोरिया कहां से रस्सा बना रखा था, वो पड़ा था नारदी बना ली गए कि तू भजन कर रहा है, मैंने भजन नहीं करता मैं तो। राम जी को तकलीफ नहीं दे रहा रसोई जो रही रसोई जो नारद नारद सुनाए तुमने तो मैं सुना नारद है वो नारद सुबह दूंगा क्यों क्या भगवान को तकलीफ दे है तो तुम बचाता है राम राम राम करता है। भगवान आराम करना चाहिए वो तंग करता है भगवान को वो से पूछूंगा नारद जी रवाने में से भाई कहीं पैसा लगे तो मुश्किल कर मानेगा। अब वो भी भगत हुआ महाराज वो भी भगत हुआ सुबह शाम हे नाथ हे नाथ मैं आपका हूँ प्रभु मैं आपका हूँ आपका काम करता हूँ हे नाथ आपका काम करता हूँ। निर्भर नाम नहीं लेना भगवान का नाम लेने से भगवान तकलीफ होती है इस बात नहीं था। भाव है भाव भैया भाव मैं तकलीफ नहीं जानी कह दिया सुबह शाम दो बुद्ध करता हूँ याद के ऐसा ही भगत होता बना और सच्चा हृदय हो। आप नकली काम करते हो नकली काम क्या हो भैया नकली गुरु बनाते हो नकली चेला बनते हो नकली काम करते हो कृपा नाथ ऐसा मत करो। आप किसी तरह से भगवान का नाम लो सौ युग सौ श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं आनो पाऊ चारों ही युगों में चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है पर कलयुग में नाम का प्रभाव विशेष है उसमें तो नाम दिया करो। दस दस माला फिर दस दस माला सब वेदों से कहें सब दस दस माला दस दस माला राम राम राम राम राम राम राम राम बड़ी सुंदर बात है सीधी सीधी बात है तुम इतार दे दो करोगे कृपा करोगे ना करोगे बहुत काम आप बहुत काम है घनी बातें सुनने से नहीं होगा करने से काम होगा। पर धन की बात ये घर की भूख न जाए घर की भूत जद जावे जो धन हाथे आए कोई बात क्या है राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कृपा करो दस दस माह दस दस माह शब्द न फेरो दस दस माह राम राम राम राम राम राम राम राम राम माला आप जो है दे दो राम राम करो राम राम दूसरा नाम लो आपको जो नाम तेरा दे करो भगवान नाम दे दे करो। मैं बात कहूँ उस बात को सुनो मेरे साधुओं को पूछ दो अब हमारे हम चलते हैं ना गाड़ी पर बैठ करके गाड़ी चलती है नारायण नारायण नारायण नारायण चार बार बोलता हूँ मेरी निगर रखो आप पैरा लगा दो साथ वालों को पूछ लो कि स्वामी झूठ बोले सच बोले थे निगर रख लो जब गाड़ी चलती है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात कब से बताऊंगा आपको। ऋषि कुल चिरु में था उत्सव हनुमान जाए थे कहा लक्ष्मण जाए थे लक्ष्मण विद्यार्थी वहां पर लक्ष्मण में भी एक विद्यालय है उसमें जा रहे हनुमान प्रसिद्ध पोदार जो कल्याण के संपादक है पता है नाम तो पता ही देने का तो उनको भाई जी कहते हैं सब पर भाई जी सरला लोग भाई जी के हुए और स्त्री भी भाई जी के हुए मेरे मुंह से निकल जाए तो भाई जी जो मैं चली गाड़ी तो भाई जी नारायण नारायण नारायण बोला आप ही हुए यहाँ पे मैं पूछी को नहीं कि तुम नारायण क्यों गया कि देखो तुम्हारे बात बताओ है मदन मोहन मालवीय जी उसने मेरे को हनुमान तेरे को बात बताओ है बताओ महाराज कि बहुत बढ़िया बात है बड़ी ऊंची बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है। हाँ बताओ हमारा, अरे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात है। हाँ बताओ, अरे मेरी माँ की बताई हुई बात है, मेरी माँ ने मेरे को बताई है, ऐसी बढ़िया बात है। हनुमान देख तू हाँ बड़े था ना हनुमान के तारो हनुमान तेरे को बताओ बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ बताओ हमारे, ये बहुत उत्तम बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है। महाराज बताओ तो सही, ये मेरी माँ की बताई हुई है। क्या कहीं भी जाओ तो नारायण नारायण नारायण नारायण चार बार कर दो। वाल्मीकि ने कहा जब मैं नाम गया मैं निष्फल हुआ, और नाम जिस दिन भूल गया आगे काम नहीं हुआ। विश्वविद्यालय बनाया, राजा महाराजा के पास गया, रुपया लाया, पर जहाँ नाम लिया तो मैं सफल हुआ, नाम नहीं आया तो सफल हुआ। ये एक बात आप बोल लो, आप कहना शुरू कर दो, कितनी बढ़िया बात है। आपके गुरु बनाने में इतना लाभ नहीं होगा जितना लाभ इससे होगा। जहीं कहीं रवाना हो घर का मजो नारायण नारायण नारायण, गाड़ी रवाना होगा नारायण नारायण नारायण, मोटर से होने होगी नारायण नारायण नारायण नारायण, चार रुपए कह दो। आगे ज्यादा कह दो उसी बात, पांच बार दस बार बीस बार पच्चीस बार पढ़ाई। कहीं भी जाओ तो राम नारायण नारायण नारायण नारायण चार बार कह दो। ठीक बात है, जैसे हो गए हम कोई गुरु बनने नहीं, कोई पेश नहीं, कुछ नहीं, केवल नारायण कह दो, कृपा मानूंगा आप कृपा करिए आपने। सच्ची बात ठीक है, जय जय बोलो, फिर जय बोलो। सियावर रामचंद्र की जय। आवाज बढ़िया रही भैया, सब बहनों बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे आओ लोगों से आप बोलो, तंदू का हाथ उठाओ, बहनों माताओं को निगाह मैं बहन बातों से बोल दो। बढ़िया बात, वाह बहुत बढ़िया बात है। आज हमारा बड़ा काम हो गया, बड़ा अच्छा काम हुआ। कहीं भी रवाना हो तो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, कितनी बढ़िया बात है। कोई चेला नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई मानने की जरूरत नहीं, कोई भेंट भी जरूरत नहीं, केवल इतना कर लो। कहीं भी जाना हो, खेत पर जाओ, घर में जाओ, दूसरे गांव में जाओ, कहीं जाओ तो राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मालवीय जी ने बताया, मालवीय जी ने कहा मेरी माँ ने बताया, मालवीय जी ने कहा मेरी माँ ने बताया ये बेटा जाओ नारायण नारायण नारायण चारो। ऐसी बात है बढ़िया। हनुमान गोदे बोले और आप ही बताइए उन्होंने कि मेरे मालवीय जी बताई है। आज हमारा काम बहुत हो गया, बढ़िया हो गया। अब बोलो क्या सुना है, क्या सुना हमारा बोलो। आपकी मर्जी से, हमारी मर्जी तो यह है कि मनुष्य जन्म सफल तभी होगा जब भगवान की प्राप्ति हो जाए, और भगवान की भक्ति मार्ग में लग जाओ इतने से भी लाभ है। सत्संग करो, भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, रामायण का पाठ करो, गीता जी का पाठ करो, आप लग जाओ कृपा सिंधु, कृपा सिंधु लग जाओ। ये कहना आपसे सच्चे हृदय से, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, ये पांच सात मिनट में कह दिया करो। ये एक उपाय है, सब सुन लेना। दो चार मिनटों में हे नाथ भूलू नहीं, राम राम राम राम राम हरदम करो हरदम, हे नाथ भूलो नहीं। दो चार मिनट हो जा फिर कर दो, हे नाथ भूलो नहीं, राम राम राम राम राम राम। दस मिनट हो गया नहीं गर्द हो गया, दस मिनट चला गया, हे नाथ दस मिनट चला गया, राम राम राम राम भूलो नहीं। आप यो करो तो सही, लाभ होगा, जरूर होगा, फायदा होगा आपको। भगवान का नाम लेगो बहुत सारे मिनट हुए, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सज्जनो सच्ची बात कहते हैं, मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, दुर्लभ हो मानस हो देह, मनुष्य देह दुर्लभ है, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। तो दुर्लभ साज है मनुष्य जन्म, दुर्लभ है बहनों, गजब करती है जो संतान बंद कर देते, अब संतान बंद कर देते हो, गजब करते हो, बड़ा भारी पाप है, पर मानते हो नहीं, क्या करें, कहाँ रोवे किसको कहें, मानते ही नहीं हो, अब बंद करवा दे, संतान नहीं चाहो तो अलग रहो, शनि में से रहो, अब नहीं करो संतान पैदा करो, मैंने कृत्रिम प्रयास संतान पैदा करो कि नहीं और संग करो, डबल पाप है, दो पाप है, दो पाप आप होते हो, एक एक बार में दो दो पाप हो, दो दो पाप हो, ये पाप क्यों करो, आप अलग रहो, संतान नहीं चाहते रहो, अलग तो रहते नहीं, पीछे मेरे काटते हैं, टुकड़ा टुकड़ा करते हैं, इसके समान कोई पाप है, आपको आनंद दिया, आपको सुख दिया, जिसके बिना आप रहते नहीं वो सुख दिया, ऐसा टुकड़ा टुकड़ा कर देना, घोर पाप है, इसके समान पाप कोई नहीं है, ऐसे पाप मत करो, कृपा से लो, कृपा रखो, कृपा ऐसा पाप मत करो, घोर पाप मत करो, अन्याय ऐसा मत करो, राम राम राम राम राम राम राम, आपको सुख दिया उसे टूट कर देना, जीने नहीं देना उसको, जीने तो कम से कम से मगर मैं जीने तो, आपने सुख लिया है जिसके बिना आप रह नहीं सकते, ऐसा सुख लिया मैं टूट कर देना, ऐसा घोर पाप मत करो, बहनों माताओं भाइयों सबसे कहना है ऐसा मत करो, पाप मत कम से कम पाप तो मत करो, करना चाहिए उद्धार और भगवान की प्राप्ति, कर देते हैं पाप, और हरदम और घर पर कोई आ जावे तो आनंद देते हो, अन्न देने की सबके छूट दी है, पितृ वह पितृघात का अपने बाप ने मारने वाला भी हो जाए, पर वो मांगने वाला आएगा थोड़ी छूट, यदि वह पितृघात का वैष्णो देव संप्राप्त श्रोत थी सर्वभाजन, शास्त्र में लिखा है आपके घर पर आ गया मांगने रोटी दे, और संबंध में जोड़ो पर खाने की रोटी दे दो, आप ही तो दे देगा, घर पर कोई आवे भूखो रोटी दे दो, वो कहते हमने पैसा ले ना ले ना सूखा दान दे ना रोटी दे दो, बड़ी बड़ाई क्या नहीं ले रहे, अच्छा आप आपको पाप नहीं लगेगा, वो कह देगा हम जाते हैं तो नहीं रहेंगे, पाप लगेगा नहीं लगेगा, रोटी दे दो रोटी रोटी, धान कर क्या करेगा, पैसे लेकर क्या करेगा पता नहीं, रोटी तो खाएगा, कुत्ते को डालेगा, दूजों को देगा, तो कोई ना कोई खाएगा ही, बनाया बनाया अन्न दान दे दो, घर पर कोई भी आ जाओ, मैंने माता कहना है कोई आओ आधी रोटी दे दो, एक रोटी दे दो, एक फुल्का दे दो, दो फुल्का दे दो, आपकी जिंदगी में दे दो कुछ दो उसको, खाली मत करो, अतिथि यस्य भगिनाश गृहात् प्रतिमिनतते, जिस घर से अतिथि खाला चले जाए सतस्मै दुष्कृतं दत्वा पुण्यमादाय गच्छति, पाप तो दे जाता है पाप का पुण्य ले जाता है, खाली मत करो, खाली मत करो, मेरे तो भिक्षा काम बहुत पड़ा है, भीख मांगी बहुत परेशानी, मुझे काम पड़ा है मेरे, मैं गया घर पर तो क्यों आया, तुम आया क्यों, तो भूख लगी आ गया, आ गया तो मैं चले क्यों, तो क्या करो बताओ, कह ले जा दे दे, मैं तो आया ही हूँ भूख लगी ऐसा मैं काम पड़ा, प्रशिक्षण में गया तो बिंदु खड़े थे, क्यों आया है, भूख लगी है सोया हूँ, खेत में काम करने गया, ओके मैं खेत में काम करने गया, काम करने को रोजाना दे, एक दिन मेरे को ही देते दे दी रूठे, बोल दी रूठी दी तीसरे अन्न देने का बड़ा पुण्य होता है, क्यों हम तो मांगने वाले ठहरे, हमारे मतलब की बात कहते हैं भाई, हमारा मतलब सिद्ध हो जाए आपको भी पुण्य हो जाए, सनान जी गए भिक्षा के लिए, सूरदास सूरदास सनान जी जानते हैं क्यों आयो है, ये तुम्हारे को देना सिखाने के लिए आया हूँ, तुम देना सीखो लगे हो हमारे को, देना तो सीखो कम से हो, ये सिखाने के लिए आया हूँ। एक शिष्य पर चार अंक लगता टिकट का, बोझो बोझो इतना टिकट लेते चार चार, माफ करो माफ, माफ नहीं करेंगे, माफ कैसे करेंगे, माफ करो बोला माफ करो, माफ नहीं करेंगे, मैं पात्र नहीं हूँ तुम्हारे पैसा नहीं है बताओ, तो माफ कर देंगे, तुम्हारे पास पैसा है हम पात्र है माफ नहीं करेंगे हम, ले दो भैया। संत कृपालु होते हैं, वे कृपा करते हैं, बोला माफ करो माफ करो, माफ नहीं करेंगे, माफ कैसे करें, तुम्हारे पास पैसा नहीं तो माफ करते हैं, हम पात्र नहीं तो माफ करते हैं, हमारा मुख गाँव जाना है चलना टिकट लगता चल ना दे दे। ऐसे संत कृपा लो होते बना कृपा करते हैं, कितने कृपा करी बोलो, तुम्हारा टिकट दे ना ना माफ करो माफ करो, माफ कैसे करे, माफ करो माफ करो, माफ नहीं करे, तुम्हारे पास पैसा नहीं तो माफ करते हैं, हम पात्र है माफ करते हैं, हम पात्र है तुम्हारे पैसा है माफ कैसे करे, दो बल्ले बल्ले माफ कैसे करते, माफ नहीं करे बदो भाइयों, संत लोग कृपालु होते हैं, किसी तरह से भगवान में लग जाए तस्मात केना उपाय न कृष्ण भगवान, सत्संग करते हो किसी उपाय से भगवान में लग जाओ, पुस्तक में लग जाओ, भक्तों के चरित्र पढ़ो, घर में परिवार चरित्र पुस्तक रख दो, सोरा देखे पढ़े हाथ में दे, और घरों में चित्र रखो भगवान का, ये जैसे दिखाए ऐसे भगवान के चित्र लगा दो घर में, बड़ा सुंदर सुंदर भगवान का चित्र घर में रखो, फायदा होगा, बालक देखेंगे याद आएगा भगवान की, बड़ा लाभ होगा, घर सजावट हो जाएगी, घर तो सजावट हो जाएगी, आपको पुण्य होगा, भगवान याद आवे, छोरा छोरी सबको याद आवे भगवान, अच्छा से बोलो छोटा लिख दो, गीता प्रेस में मैंने छपाया था, सत्य बोलो बड़ा इतना था बड़ा सत्य बोलो, तो घर में आप ले रुक गजे गजे सत्य बोलो सत्य बोलो सत्य बोलो लिख दो, बड़ा फायदा होता है, सीकर है बहुत से सैकड़ों हमारे वो गाय हुए या आए नहीं पता नहीं, छोटे छोटे पाके जगह जगह सेव दो, घर में सेव दो, बोतलों में सेव दो, एक दवाई बेचने वाला सजर वो रखता है मोटर पर, मोटर में सेव देता है, सत्य बोलो किसी को दुख मत दो, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सब बजरी करो, सत्य बोलो, ऐसे वाक्य सैकड़ों हजारों है ऐसे वाक्य, वो घरों में आप रखो, घरों में सेव दो, कितने आदमी को याद आवे भगवान की याद आवे, जितने भगवान की याद आवे वो ही है, ये समझ मात्र जन्म संसार मंदनाथ में, याद मात्र करने से मुक्ति होती है, ऐसे भगवान की याद आ जाए, राम राम लिख दो, राम राम राम राम राम राम, बड़ा बड़ा राम राम लिख दिया राम राम, अरे मैं जगह जगह पीता पर लिख दो, मोटर पर लिख दो राम राम, देखे तो याद आवेगी भगवान की, याद आवेगी भगवान का, अरे फायदा हो गई आप लाभ हो गई, ये संदेह नहीं है, क्या भगवान की याद आई है, अरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, हरे स्मृति भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली, तो विपत्तियां दूर होगी, घर में सजन होगा, श्रद्धा होगी, राम राम राम राम राम राम राम राम, ये स्टीकर तो बनाए हुए मिलते हैं, यहाँ भी मिलते होंगे, मिले हैं कहते मिलते हैं, मिलते हैं तो मिले हो घरों में, और जगह जगह छिपा दो, जगह जगह छिपका दो, वो नार में नारा ऐसा पता है वो खोला और छिपका दिया, गूंद भी लगाना नहीं पड़ेगा आप लोग। पत्थर उठा दिया और घर में 5-7 दस जगह दुकानों में जगह जगह भगवान का नाम दे दो, भगवान का नाम याद आ जाए, बहुत फायदे की बात है। और ऐसी पुस्तक है, भगवान का चरित्र है, जैसे भक्त बालक है, भगत नारी है, भगत संपत्र है, जो पुस्तक सस्ती सस्ती दी है वो लेट पढ़ो और घर में 5-7 जगह रख दो। छोरा कहने से नहीं पढ़ेंगे, आप साफ पढ़ेंगे, लाभ होगा। ये भीतर में बात रखो कि सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो। हे नाथ सबका उद्धार हो, हे नाथ सुधार, रोजाना प्रार्थना करो। एक सज्जन मिले थे, वो कहता मैं रोजाना बलिदान को नमस्कार करता हूँ, हरिद्वार नमस्कार करता हूँ, मन से सदा नमस्कार करता हूँ। बहुत बढ़िया बात है, सबको नमस्कार कर दिया, गंगा जी को नमस्कार कर दिया, ब्राह्मण को नमस्कार कर दिया, गाय देगी नमस्कार कर दिया। गाय ने पूजा लो, पाप दूर होते हैं, रोग मिटते हैं। गाय ने पूजा सारा गाय कोई गाय भी न देखे बैठ जाए, सट बैठ जाए, सो जाते गाय राजी हो जाए, उसे बड़ा पुण्य होता है। गऊ ग्रास देना है, रोजना ग्रास, गऊ ग्रास दो, भोजन बनाओ, अग्नि विष्णु भोजन भोग लगाओ, अग्नि में भोग लगाओ, विष्णु में नमः, भोजन बनाओ, रस बनाओ, घी जिसमें नमक न हो, चावल हो, चाहे बिना नमक रोटी बना दो, वो सूर घी में थोड़ी सी सूर्य में डाल दो, बड़ा पुण्य होगा। छोटी छोटी बात है, आप पीस दे, पीसो तो डाल दिया, रोजाना सीता डाल दिया, बड़ा पुण्य होगा। रोजाना का पुण्य है आपका, आदत आपकी सुधरेगी, देगी आपकी आप दुड़ेगी। ऐसे काम करो रोजाना ही, जिससे दुनिया का बदलाव हो और परमात्मा की प्राप्ति हो, भगवान की प्रसन्नता हो। हरेक की सेवा कर दो रोजाना, कुछ कुछ सेवा कर दी। आज मेरी सेवा में अंदर गया, अवंत्यम दिवस को याद नाना ध्यान करूंगी, नाना ध्यान करो से अवंत्य 5 दिन जाए, खाली दिन आया, खाली दिन गया, वो 5 दिन गया, 5 हो गया, उसे संतान का दवा। तो रोजाना कुछ भगवान का नाम लो, रोजाना भगवान के पूजन करो, जयराम जी करो, गाय को नमस्कार करो, ब्राह्मण देव को नमस्कार करो, जहाँ गऊ देव को नमस्कार करो, गाय देव को नमस्कार करो, गाय देव को नमस्कार करो। ये सरल सरल बातें निहाल करने वाली, अब भगवान को याद करो। हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं। 5-7 मिनट में कह दो और 10-15 मिनट नहीं, राम राम राम राम राम राम राम, गजब हो गया भाई, घंटा भर निकल गया। एक टाइम भोजन में करो, घंटा भर में भगवान को याद नहीं किया, घंटा भर निकल गया तो उपवास करो, कड़ी बात है भाई, उपवास करो। मन 1-2-3 बार उपवास करो, फिर घंटा भर बीतेंगे, घंटा भर खाली नहीं जाएगा, उपवास करो। ऐसे आप कृपा करो, रोजाना की पैदा, हर समय ही पैदा। एक साथ कोई कहे एक साथ 100 रुपया दें और बारह महीना 1 रुपया देंगे रोजाना, तो कौन स्वीकार करोगे? 100 रुपया स्वीकार करोगे? 1 रुपया 360 होते हैं, 335-30, तो 1 रुपया बढ़िया है, 100 रुपया देंगे, 100 रुपया एक दे दिया। ऐसे ही एकदम भगवान को याद करो, चलते फिरते उठते बैठते, उठते ही बैठते गए, जागते गए, सोए, हरिया जन घटना मजे सिंह को प्रकट हुए, तो भगवान को हे नाथ हे नाथ हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं। घंटा भर से अधिक समय नहीं निकले, और देखो 5 मिनट से अलग नहीं थे, मिनट पर निकलते राम राम राम राम राम राम, 5 मिनट राम राम राम राम राम राम राम राम राम, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं। आपको बहुत रोजना की पैदा है, रोजना की पैदा, हर हमेश की पैदा। अरे कोई आपको समझ लगाना नहीं, कोई काम खोटे हो बना नहीं,

कोई मिले जिसमें जयराम जी जी महाराज, वो बोलो और मत बोलो, सीख बोलो कौन बोलो सुनो जयराम जी महाराज। एक सदरी बात सुनी, नई नई बात नहीं सुनी, एक वो जयराम जी बोला राम राम राम राम, राम राम मिलता बाढ़ मत बाढ़ मत है, मैं नहीं उठा बाढ़ मत नहीं राम राम के कर रहे हैं, मैं नहीं उठा बाढ़ मत रख दिया बाढ़ मत रख दिया राम ना बोलेंगे थाने लग रहा सुख हो रहे हैं ऐसे सचित हो राम राम राम राम राम हरे शु राम राम राम राम भाई राम राम भाई वह कहते हो कि राम राम मैं राम राम भाई राम राम पाठ बन रहे थे बार बात है मैं देखा बार मत रहती हूँ राम राम मैं तो नहीं रखता हूँ बार मत रखना होता ना कुछ इष्ट है ना तो बार मत रखना इष्ट है मैं नहीं कहता ऐसा मैं नहीं कहता बात बताऊ ऐसे ऐसे विसर्जन हो गए भी राम राम जयराम जी ने जयराम जी कितना फायदा हुआ आपको राम जी आते हैं उन्होंने याद आई हो दुकान बैठा आओ सर राम राम सर राम राम बता रो सर राम राम सर बैठा आप मंगोली का हुआ है बहुत काम होगा आप याद रखो कोई आवे दुकान पर राम जी राम राम सर आप बता रो राम राम बता मिला जल पियो प्रेम से कर दो जल पियो राम राम सर भगवान का नाम आपको आया उसको आया बहनों माता भी हो राम राम से राम राम से राम राम राम राम राम जी राम राम से राम राम निहाल जाओ आपकी उपासना हो जाओगी आप संत बन जाओगे से राम नाम मुख धर तो संत पुरुषा कर तो विनय पत्रिका में गोसाव जी महाराज का पद है तो राम नाम से धर तो संत पुरुष से महात्मा ना पुरुषा करते तेरे संत बनाते संत नाम तेरे पढ़तो भक्त नाम तेरे पढ़तो तो राम राम कर तो तेरे भक्त नाम पढ़तो इस तरह से भगवान नाम लो हुई मस्त हो जाओ अपने भगवान का नाम आ गया एक खुशी आओ निहाल हो गया आज भगवान का नाम आ गया भगवान का नाम आ गया खुशी हो जाओ प्रसन्नता हो जाओ दूसरो कोई राम राम बोले तो खुश हो जाओ वाह वाह वाह बढ़िया काम राम राम राम राम राम राम सज्जनो दिन भर ऐसे करो अपना कोई दुखी वैसे रोटी दे दो कोई दुखी कपड़े में ना आए तो बोलेगा टाट अच्छो कपड़ा दे तो बिक्री कर दे तो बोलेगा टाट फटे हुआ बोरा लगा पंशी दर्जी थे हमारे वहां कलकत्ते में रात्रि में सब सो जाते तब जाते कोई नंगा पड़ा है फटपाथ पर दे देते दो चार एक गाड़ी सुला देते लूट लग जाए लोग छोटे स्तर मोटा दे बारदाना बारदाना कहते बारदाना वो लिया दे अभी जो सब कोई भी बीमार पड़ा है तो जहाँ सभा करना है और राम राम भाई राम राम अरे राम राम है हाँ एक दुकान है वो आदि देता है एक रुपये देते एक रुपये दे हुआ राम राम भाई कौन राम राम है राम राम हाँ बीमार पड़ा है आदमी बोले साथ रुपया दे दो रुपया यूं मैं विचार करो कि सबका उपकार कैसे हो सबका हित कैसे हो सबका कल्याण कैसे हो ऐसा मन में विचार करो बहुत फायदा होगा अंत तक शुद्ध हो जाएगा निर्भर हो जाएगा ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हिते रता प्राणी मात्र के हित में जरूरत है उसको परमात्मा मिलते है गीता में दो बार आया है ते प्राप्त मामेव अंदमते ब्रह्म निर्वाण छंदा यथात्मा न सर्वभूत हिते रता प्राणी मात्र का हित हो सबका कल्याण हो सबका कल्याण हो, हे नाथ सबका कल्याण हो, सुबह शाम रात्रि में सोते समय उठते समय हे नाथ ऐसे कृपा करो, सबका कल्याण हो, सबका हित हो रहा है, सबका कल्याण हो, ऐसे कहो सुबह उठे तेरी और सोते समय भगवान सबका कल्याण हो, सब कल्याण हो, फिर भगवान को याद करी सुबह ऐसे दिन भर में भगवान की याद रखो, दीन दुखियों की सेवा करो, माइतों की सेवा करो, दादा दादी की सेवा करो, जेठानिया की आपके बड़ी जन की सेवा करो, आपको फायदा होगा। हृदय में भाव रखो, सब सबकी सेवा बने, सबकी सेवा बने, सबको भगवान के भगत बन जाए, बन गए, ये कल्याण की बात है। हृदय में ना मिले भाव, सब सुख कैसे हो, ये ना सब सुख कैसे हो, सब सुख कैसे हो, केवल मन में भाव रखो, केवल मन में आपसे आप सेवा बनेंगे, आपके द्वारा दुनिया कल्याण होगा, ऐसे कृपा करो कृपानाथ, तो आपका अंदर शुद्ध होगा, जरूर शुद्ध होगा। ये बातें भी अच्छी लगती है, काम में लाओ कितना फायदा होगा, बातें भी अच्छी लगती है, काम में लाओ तरन तरन जाओ, पैसों से कल्याण नहीं होता, इस तरह से आप हृदय का भाव, हृदय का भगवान को हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं। एक तो बालिका का नाम है जिसका टिंकू पिंकू रखा, आजकल भगवान को नाम खोलने पे भगवान का नाम रखना चाहिए, बच्चों के जो नाम है, हाँ बच्चों का नाम रखो, वो कृष्ण नाम बनाओ कृष्ण, अरे अजामिल की अजामिल छठा स्कंद भागवत का संतों का काम नेम ले में, और तो नहीं गए, अच्छा छोटे बालक का नाम नारायण रखते, संत या संत अजामिल ब्राह्मण, ब्राह्मण था बेचारा घर घर में मजा मन सब खेल रहेगा, संतों ने पूछा कोई भाई भाव भक्ति वाले घर के मना अजामिल हमारे गाँव में जा मैंने मशहरी कही लोग मशहरी वहां जा बैठे अजामिल आया कि महाराज कैसे बोला रहे कि तो कौन अजामिल का नाम ले आए, धोखा दिया महाराज आपको धोखा दिया, तो आप मेरे घर तो पेशे है मैं दूसरी जगह दूंगा, आप भोजन कर दो कि भजन को नाम ले कुछ गुरु मेरी बात करे कि आप कहो जो करो भजन करने का टाइम नहीं मिलता, नियम बता दोगे तो मैं टाइम नहीं मिलता, माला फिर नहीं मालने फिर अच्छा तू कुछ मत कर, एक नाम एक छोटा बालक है ना छोटा बालक नाम नारायण करते नारायण नाम रखते ये ठीक है, नारा रख दिया अंदर से आएगा जमरा से दूध घबराया, अरे नारायण नारायण नारायण अपने सोरे का नाम पुकारा, चार पार्षद है चार पार्षद नारायण चार अक्षर चार पार्षद आए और कूट बुरा दिया जी के पैसा और मैं ब्राह्मण होकर अच्छा आचरण होकर एक दिन देगा ब्राह्मण ने गया वही दिन उसका छोड़ चला गया, हरिद्वार में छह महीने दिया छह महीना फिर परिवार बदलने तो घर में जो बालक जन्म है वो नारायण नाम था कुमारी का नाराम राम कृष्ण गोविंद वासुदेव नारायण दामोदर माधव मुकुंद मुनारी हरि भगवान का नाम, भगवान का नाम आवे ऐसे गंगा जब नाम सरस्वती लड़की अंग जन्म ऐसे रखो जो भगवान का नाम याद आवे भगवान की याद आवे ऐसे घर में करो। परिवार वाले बैठ करके भोजन करते हैं टीवी चला करके फिर भोजन करते हैं खराब बहुत खराब बहुत खराब टीवी नंगा नंगा से तो देखो भोजन करते हैं भोजन साथ में जावे वो भीतर सब जगह में फैल सब कण कण में भोजन करते सुबह कितने कर लो, कलकत्ते में गौशाला है जिसके गायों को दूध होते हैं तो भगवान कीर्तन करते हैं गाय मस्त हो जाती है दूध ज्यादा होता है, कीर्तन भगवान नाम का कीर्तन होता रहे और गाय दूध ही रहे भगवान नाम कीर्तन होता रहे। टीवी से लो घर जब ऐसा मत करो उपाय होगा नाश मत करो नाम जब करो कीर्तन करो फिर भी चलाओ तो राम नाम चलाओ खुद आप अपने टेप चलाओ राम नाम राम राम राम राम राम राम भोजन करते राम राम मेरे को कई बार सुनाते ये कई बार आए मैंने कहा नहीं इनको परंतु मेरे को भोजन कराते जो दूध पीता हूँ तो कीर्तन सुनाते टेप खोलते कीर्तन सुनाते। मैंने कहा नहीं तुम सुनाओ तो सुनाते कृपा है नहीं, ऐसे आप लोग भी भोजन कर दो भगवान नाम का कीर्तन कर दो सत्संग ऋषि की टेप सुनाओ तो सुनाओ सुनाओ तो अच्छी बात सुनाओ जी कल्याण हुए महान पतन के क्यों कर दो पतन तो मत करो कम से कम राम राम करो। एक माँ बाप ने मम्मी पापा कहो तो डैडी कहो नाम जो मम्मी पापा हाँ पापा था मम्मी माँ कर मम्मी एक जानवर होता है बहुत खराब जानवर होता है लज्जा हुए वो चाटता है नहीं मन मन उठा दे जाए स्त्री के जय पुरुष से काम लेती है वो चाट लेती है ना मेरा चाट लेते है जा नहीं सकता मन निकल जाता है पुरुष का मन लेती है उसका नाम मम्मी है। पुरुष स्त्री का मन मैंने पुरुष ने जो काम लेती है यार पग चाट लेती है निकल जाती चौड़ा उतर जाता है चाट सकता नहीं वैसे होता है उसको मम्मी कहते हैं उसका नाम मम्मी है वो नाम मम्मी है मम्मी उसका नाम है मम्मी है मम्मी पापा पापा पापा भूलते तो पापा ये पसंद मैं पाप ही भक्षण करते पाप का गीता में लिखा है पापा पापा पापा अरे पिताजी को भाई मैंने नाम शुद्ध लो नाम भगवान का नाम लो हरि गोविंद वासुदेव नारायण दामोदर माधव मुकुंद कढ़ाई भगवान का नाम है हजार नाम भगवान का बेटा राम बेटा राम नाम भगवान का नाम ले रहा हो इतने काम हो आप शुद्ध हो जाए पवित्र हो जाए।